A dzisiaj w ten sposób z płyty Ultra Violence, Pretty When You Cry, Lana Del Rey, z nowego albumu Perfume Genius. Don't you know you're queen? There.

wcale mi nie jest źle, nie znając jej. Nadciąga nieubłagany wiatr, który wątpliwości rozetrze w pył. Gasną nadzieje rzucane w dal, horyzontu nadal nie widzi nikt. Szukam cię dalej we mgle, prawie jakbym rozumiał, co przyniesie mi los. Przyniesie mi los. Przyniesie mi. Afraid of Nothing to Sharon Van Etten i Wątpliwość z Kubasa, zamykająca jego świetną nową płytę, album Brzask. Jeśli wolno mi będzie podzielić się pewną moją wątpliwością, to mam ciągle nieśmiałe wrażenie, że nie dość mówi się o tej płycie i nie dość się ją chwali, a jest to niezwykle udany album, na którym jest tak wiele więcej niż piosenka, która skradła serca publiczności, co widać choćby po ostatnim notowaniu naszej listy przebojów. Tam naprawdę dzieje się więcej niż to Nie mam dla ciebie miłości, które zresztą z uporem jest przeze mnie już omijane, kiedy prezentuję muzykę z jego nowej płyty, żeby pokazać, co jeszcze na niej się dzieje. Nie było jeszcze dzisiaj tej pocztówki. Nie wiem, jak to możliwe, ale dopiero teraz wysyłamy uściski i miłość z Londynu, z nowej płyty Marianne Faithfull. I love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but a brief elaboration of a tune. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow,

got a dick for a brain, and my brain is gonna sell my ass to you. Now I'm okay, but in time I find I'm stuck. Cause she wants love, and I still wanna fuck. Sympathy, my love, and this was no place for you and me to walk alone. Let me tell you about my love. She kept giving me more, but it wasn't enough. So understand, now that I come to you, to understand my little self, to understand my little self. Baby, you be sweet, be sweet, be sweet. Baby, you be sweet, be sweet, be sweet. Baby, you be sweet, be sweet, be sweet. Be sweet, be sweet. Be Sweet, Afghan Weeks, z płyty, która na dniach obchodzić będzie swoje 21 urodziny i będzie je obchodzić w wyjątkowy sposób, także zresztą tutaj w atelier, z albumu Gentleman. A teraz płyta, która towarzyszyła nam w ubiegłym tygodniu. Zawsze lubię te momenty, kiedy albumy, które świetnie mi towarzyszą w życiu, niczego sobie, delikatnie mówiąc, grają też w radiu. To nie zawsze się tak sprawdza i nie zawsze tak działa i czasem też jest odwrotnie. Płyty, którymi uwielbiam się dzielić z wami, to albumy, które nieczęsto z różnych powodów towarzyszą mi prywatnie. Tutaj wszystko się zgadza, tutaj, czyli na nowym albumie Skalpela. Thank you.

Crystal Castles, gdzieś po prostu uważana po cichu jako dodatek z tą trójką, która zresztą tutaj jest dopisana, żeby jakiś porządek w chronologii zdarzeń jednak trzymać. Czasy się zmieniały, brzmienia się zmieniały, gdzieś to wszystko zaczynało być trochę oszlifowane, zresztą piękna, pięknie fotografująca się Alice zaczęła swój flirt ze światem mody, bo ten oczywiście jest czujny i o takie postaci nigdy nie zapomni się upomnieć, ale gdzieś w tym wszystkim była oczywiście wciąż ta surowa energia, wciąż ich podejście do promocji swojej muzyki, niechęć do udzielania wywiadów. Zresztą są dziennikarze, którzy noszą w sobie nieprzyjemność doświadczenia spotkania z muzykami Crystal Castles. Ja tutaj miałam wielkie szczęście, wyszłam z tego spotkania z przeudanym wywiadem i nigdy bym nie powiedziała, że spędziłam czas z dwójką osób, które sprawiają jakąkolwiek trudność dziennikarzom, a tak jest, tak było i jest na to wiele dowodów. Działający według swoich reguł, nie przyjmujący tych, które im nie odpowiadały, ale gdzieś w tym wszystkim, tak jak już wspomniałam o flircie Alice z tym multimilionowym biznesem, jak choćby fakt, że wydawali płyty w wielkiej, prężnej i mocno komercyjnej wytwórni, to gdzieś w tym wszystkim przytomnie myślący o tym, co z tej niewątpliwie dość niespodziewanej kariery można było wyciągnąć i z całą pewnością wyciągnęli z tego, ile się dało. Child, I Will Hurt You to jest finał, jak się okazało, ostatniej płyty Crystal Castles. Wrap your troubles in dreams. Send them all away. Put them in a bottle and across the sea they'd stay. Speak not of misfortune. Speak not of your woes. Just steal yourself for holy death, crouching by the door. Writhe and sway to music's pain, searing with a sigh. With a lover's touch, for it shall be your bride. Wrap your troubles and dreams, send them all away. Them in a bottle, and across the seas they'd stay. Slash the golden whip it snaps, cross the lover's sides. The earth trembles without remorse, preparing for to die. Salty ocean waves and sprays come crashing to the shore. Bullies kick and kill young loves down on barroom floor. Wrap your troubles and dreams, send them all away. Put them in a bottle, and across the seas they'd stay. Violence echoes through the land, and heart of every man. The knife stabs existent wounds, pus runs through mended hair. The gleaming knife cuts early through the midnight air, cutting and treads in its path. Blood runs without care. Excrement filters through the brain. Hatred bends the spine. Filth covers the body pores, to be cleansed by dying time. Wrap your troubles and dreams, send them all away. Put them in a bottle, and across the seas they'd stay. Ooh. crippled cry gone astray. In the park or on the lawn, my lord, my love, take care of those you're dreaming of. My sister put a right, my mind locked me down at night. My love, my love, take care of the ones you say you love. When we were children in the hay, we felt your eyes were upon us. My Lord, my love, help me to remember. My mind locked me down at night. My Lord, my love, take care of the ones you say you love. My sister is to put a right. My mind down at night. My Lord, my love, take care of the ones you say you love. My Lord, my love. Anthony and the Johnsons, a wcześniej, tak jak na początku audycji, jeszcze raz ta para, czyli Anthony i Nico. Wróciliśmy na jej pierwszą solową płytę Chelsea Girl i z niej Wrap Your Troubles in Dreams. A teraz wypowiadane małe życzenie, żeby już, żeby to było bliżej i jak najszybciej, bo już się stęskniłam za nową muzyką mojego ulubionego duetu. The Kills. Czekając na ich nową płytę, wspominamy to, co działo się na albumie wciąż w dyskografii ostatnim. The Last Goodbye z płyty Blood Precious. It's the last goodbye, I swear. Can't rely on a dime a day alone that don't go anywhere. I'll learn to cry for someone else. I can't get by on an odds and ends love that don't ever match up. I heard all you said and I took it to heart. I won't forget, I swear. I have no regrets, for the past is behind me. Tomorrow mean just where. Thank you. Nothing even happened.